Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Küsimuste esitamine 2 Küsimuste esitamine 2 أنا عندي هواية Mul on hobi. Mul on hobi. Ana elab tennis. Ma mängin tennist. Ma mängin tennist. Aina yujad malab tennis? Kus on tennise väljak? Kus on tennise väljak? Hal andaka hiwaya? Kas sul on hobi? Kas sul on hobi? Ana elab kurat al-qadam. Ma mängin jalgpalli. Ma mängin jalgpalli. Aina yujad malab kurat al-qadam? Kus on jalgpalli väljak? Kus on jalgpalli väljak? Dhira'i tu'limuni. Mu käevars on valus. Mu käevars on valus. Qadami wa yadi tu'limani aidan. Mu jalg ja käsi valutavad ka. Mu jalg ja käsi valutavad ka. Aina yujad tabib? Kus on arst? Kus on arst? Andi sayyara. Mul on auto. Mul on auto. Andi aidan motorcycle. Mul on ka mootorratas. Mul on ka mootorratas. Aina yujad mawqif sayyarat? Kus on parkla? Kus on parkla? Andi pullover. Mul on pullover. Mul on pullover. عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز مول اون ياك يا تكسات مول اون ياك يا تكسات اين الغساله كوس اون بيسو ماسين كوس اون بيسو ماسين معي صحن مول اون تالدريك مول اون تالدريك معي سكين شوكة وملعقة. مول اون نوغا كحفل يا لوسيكاس. مول اون نوغا كحفل يا لوسيكاس. أين الملح والفلفل؟ كوس اون سول يا بيبر. كوس اون سول يا بيبر.